muhdafu li dalalati alayhi manam tamyiz bi amana ñu mën ko dag sanni ndegam amna tektal niki kam sumta ñaata nga wor xamni wor ay fan lañ koy def kon ci salam woron kam yow man sumta nga dag yow man ji wastamilan ha nang ko jëfëndiko muhbiran bi mu ngay aji xibar ta hashrat niki hashra bi firi fuk aw mi'at wala mi'at bi firi temer manena bu rek kam bi firi barana kam lu bu defri kam lu bare bare nga xam nga xibar li bu bari mom neena bu la nexé def tamisam mu tamis ci hashara manam mu don baatu jamhu ni hashara done ana tamis mom hashara baatu jamhu ni ki wax hashara turu jalil mo ngay wax bu la nexé kam bo tamisam nek mufrad ni tamis mi atu mel xam nga mi atu rajulin ngay wax ak mi atu alfin kon li bëgg wax rek moy kam bi fi lu bare bare mom tamisam da koy laax ba nopi bu la nexé mu jamhu bu la nexé mi mufrad taxawlik ni sa wax jangane kam rijalin lu bari ci ay goor nit nga tek ci naqitu tasina mak ñom aw awwala nga ne maratin dafa jub nga ne kam maratin lu bari ci jigen mara waxin la ci al maratu la ne wax ci maratun rek xam nga bo ne kam rijalin num laf jamhula mu rijal atam yusam jamhula bo ne kam maratin lu bari ci jigen nakatu tak na len wa taratan yakunu mimman yasuha jam'an majruran bi idafatiha katakamu may kamay yisi hasharatin ana wa taratan yakunu mimman yasuha jam'an majruran bi idafatiha kamay yisi hasharatin niki kakam rijali wa takunu kam mubtada'an fi mahalli raf'in wal khabaru mahdhun ana kam rijal lu bari ci ay gor wonatale ay lim ci mu hindi nek na fi man kon kam ji mubtada la do ci tege laqit tasina mak ñoom jëm ci tegon kon kam ji mu fo ndere lu ci jamono wa tax mi aw mafoola li mahzufin nahu malaktu mom nako ne kam dirhamin lu bari ci ay dirham wala kam dirahima ñu ci la neex baana wa taratun yakunu mimma yusuha mufradan majruran kam mimma yusi mi'atin ma yuhu ma ashara ilayhi khawli umara aw mara joju mahatun fi mar'atin wa ifrad nak huwa al afsah manam nga def tammi sam mufrad mo gëna rafet niki kaka niki ne ka kamimra'atin hindi parana jigen mu nek fi man wa shartu jarrihi al ittisalu wa illa nusiba ma li nga wax ci ne tammi sam da koy laaf jargo day fek rek mu sus ci mom ay bu ci susul mom da koy nasab taxaw li ni kam lu bare bare fadlan ci ngeneel nala ni jotnama minun tukke ci ñom ala hadam ci ko ñak anga fadlan dafa susul ci kam ji kon nasab ko rek lay man teew lu ba'dhum jawasa al jarra mahal fasli bina'an hala annahu bimin la bil idafati amna ñu nangu susu ci ba nopi nga jar ko wonene min la ko jare waye kam ji bop jaru ko nek mel won kam nalo ni minhum fadlin am hanam kam fadlin waye su wa japp ñu kam ji moko laf te susu ci mom day japp ne min lay ndag fofu wa tadkhulu min hala mu may yisi kam al qabari kathiran manam tam yusam bi lu bari def ci min diki wa kam lu bari bari mim malakin fi samawati la toni joje wa hala mu may yisi al istifhamiyati qalilan diki manam sal lajal bani israila kam nyaata kam bi laj te mom ni def ci tam yusam bi bari diki kam nyaata atena mu len len jox min ayatin ci kimtan dajinat ndey jibir nga kam ayatan rek mo don jotan la waye daw ci ko def amin dañ ko jaram ni loolu bari wut ka ayen bi firi lu bari ka kam mi ngi melni kam wa kasa ak kasa manam ka ayen lu bari bari lay firi kasa it nangam lay firi ñene yoy yar ñok kam ñoy mo mune nak wa fiha lughatun minha ka'im manam ka ayen ji nga wax des na ci wax ay waxin waxin niki ka'im des na ko wax bi hamsatun ba'd al alif wa hiya kasiratun fi shi'ri bu re way sam mom ka'im joy bari na ci kasa nangam non la yaani annaka ayyin wa kasa mislukum hadhihi wa hiya al-khabariyyatu fi jilalati hala taksi hadadin ma mubhamil jinsi wal miqdari wa huwa dhahirun fi kayyin manam bim ne kayyin kasa ñi ngi melne kam bi wax kam lu bare bare kayyin mom non mel wax na deug man amul ak taxale mom lay wax rek ab lim bo xamne xam ñu xeer wonum tollu kon ka ayun lu bari mo kam lu bari ñay waye nak ka samum bokut ak ñom ci gogu wal mom du wax tu xibar lu bari nangam dal lay wax mo amma kaza fata dunu hala hadadin mubhamin qalla aw kathura tassa nangam rek la day tak ak lim bo xamni man na new man na bari waye bu lu mulay don wayen tosi bu dana nasabu tammi yusuf deyni tammi yusuf yila yar aw sir wala nga jokk bi ci mom min tosi bu kan nga dem djubga yar yi sen tammi yusuf deyna sab ay bu la nexe jaay ko min kon gatalal len yar yi mu kayin kayin ak kasa sen tammi yusuf dang koy nasab ay bu la nexe jaay ko min waye nak lolu bo xole sara bi dana leral ne ka ayin mom lolou mu ci wax non la tammi yusam man na nasab manes nako jaral min waye kaza nak mom manesu jar mukk tammi yusam ak min manam kaza mom tammi yusam baw de nasab rek kon lolou nga setlu ko ci niki bone ka ayin lu bari xelmanan ci ay xale malaktu mom na len ka ayin day nek mafo bi ci malaktu je ko ye xew xelmanan nek tammi yusam ak ke wax ne waka in lu bare bari fadlan ci ngeen la na ñeel nañu aleekum ci seen kaw wa minnatan ak ci xewal ak bo ne hindi nek na fi man kaza nangam gir xaman ci ay dara xam nga kon gir xaman tam wess la ci kaza ji waye dañ ko nasab hindi re nek sarf makan la mbo xarum sarum yaax kaza nek mu sarum yaax waka in dana fadlan kayen ji mu sarla fim taw la na mo jaram yu lambo xabaram boko jare nak moy limi waka ay lu bare bare min dabatin ci daba la tahmiru rizqa allah yarzuquha wa iyyakum xamne ñoo waka ay yin dabatan nasab ko da ci def min jar ko min wa amma mumayyizu kaza fala yajusu jarruhu ñana kaza nak mum tam yisam risu mëna jar nasab rek lay man mum niki hindi kaza dirham nasab rek lay man wa yajusu isti'maluha mukarraratan manam kasa ma nga ko jofandiko ba mako nahu malaktu momna kasa nangam ci xaman ci edo wa ma'tufan alayha misluha manam nga ci atam melni mom nga wax kasa de del waxat wa kasa nahu malaktu momna kasa nangam wa kasa ak nangam ci xaman ci edo pore rek wa kam bi qismayha laha sadrul kalami fala yataqaddamu alayha hamilun kam nak mom xamal ne mo xam day laajte mo xam day xibar lu mu bari dafa yeyo nek ci bop wax aji jeufam du ko wona jitu waw bal taqulu fil istifhamiyati kam dirhaman anfaqta ñaat dirham nga dépenser kam ji ma fonu bi la waye do meuna wax anfaqta kam dirhaman faaw nga nek kam dirhaman anfaqta da war nek ci bop wax ji wa fil qabariyati nga wax kam khilmanin ñaata ci ay xele malakta nga mom wal ayyadu fofu day wax xibar lu bari nga xane tam khilman lu bari ci xale malaktu mom na len fofu tay kam dina fonu bir waye ni mu def day jitu rek mom wala taxul do mu wax ne anfaqta kam dirhaman wala malakta kam khilman wa kadhalika ka ayin bi khilaf kaza manam ka ayin batay non la day jitu rek nek ci bop wax ji waye niko jef mi fahil fi halam mu ko jitu wut na kasa kasa mom fa taqulu ngay wax ne malaktu mom na kasa nangam dirhaman ci dara waaw kasa mom de cheikh bi da koy jitu ngay wax malaktu kasa dirhaman al hikayatu li mo buntu hikaya moy netale al hikayatu li mo buntu hikaya moy netale yi ko nga netale bi ayin ci ayu ma la nga xamne lu men ko rom ñal na nakke su ina lan la jef na han du wëris ko bi haa ci ayu ji ci waqfi ci ba ngay taxaw aw hina tasyiru wala ci waxtu ngay jokale buntu bi tax ko jafé manam bo tuddé ci wax bu nga waxé wax jo xamné nekki ra nek na ja man nga ko netlé ayu nga netlé ko ayu moy nekki ra nang ko waxé ci wax joja bu rafaayé nga tek ci ayu dara fa ko bu na sawé nga tek ci nga laaje ko ayu té na sa ko buñ ko xafalé nga xafalé ayu té laaje ko ko nek bi la né jaa ni dikal na ma rajulun way xam nga dum na kira la man nga ko laaj ay yun ana ban way ay yun rek ngay wax yam bof su ne ra'aytu gis na rajulun way ngi ko rajulun dafa nasab ngane ko ay yan ana ban way bune maratu romuna bi rajulun ci way ngane ko ay yun ana ban way mo ngi gora mom ni mom dafa yaatu ndax bu ne jigen non la bune zarat ni siyare na ma imra'atun jigen ne ko ayyatun ana ban jigen bune ra'aytu gisna imra'atan jigen ngane ko ayyatan ana ban jigen bune maratu bimra'atan ngane ko ayyatin non lay do bude ñaar nga def ko ñaar, bude mbolo nga def ko mbolo, mën nga xol salaawi. Daa bëgg wax ne fa tu'ti li ayyin min al ihrabi wa tadhkiri wa ta'nisi wa al ifradi wa tasniyati wa al jam'i ma li dhalika al mankuri as sabiqi al mas'uli hanu. Nekk na ba nga dégg ñu tudd ko ci wax ji jiitu rek, bu dee ci ihrab bi ngay indi ayu te ihrab ko ne moom mu topp ko ci ihrab, bu dee góor nga góoral ayu nga cee def taa, bu dee jigéen nga jigéen ko, bu dee kenn nga def ayu ji kenn, bu dee ñaar nga def ayu ji ñaar, bu dee mbooloo nga def ayu ji mbooloo. Moo lay misaal fa taqulu liman qaala jaa'ani rajulun, bu dee kenn ne waay góor dikkal na ma, kon xam nga rajul nekk na la, da nga ko wax ne ko ayun ana gan góor, daal di rafa ayun ni rajulun rafaay. Bu liman qaala ra'aytu rajulan, bu la kenn ne ra'aytu gis naa rajulan waaye ne ko ayyan ana gan waay nasab rajulan, nasab ayyan mi nga nasabi rajulan. Wa liman qaala marartu bi rajulin ne ko ayyan ana gan waay, ne raw ma naa waaye ne ko ayyan, noonu rek topp ci rajulan ci ihraab bi. Wa taqulu fi ta'nisi ayyatan rafan wa nasaban wa jaran, naam bu dee ci jigéen nga moom ngay def taa ci ayu ji. Wa fi tasniyati ci tasniya ba nga wax ayyani bu dee ñaar ñu góor, ndiki bu ne jaa'ani rajulaani ne ko ayyani ana ñeen ñaar, bu ne jaa'at ni dikkal na ma fataataani ñaari xale yu jigéen ne ko ayyataani ana ñeen ñaar, ana ñeen ñaari jigéen ayyaan ak ayyataan. Moo tax mu ne arafan bu dee waxtu rafa alif mu fi def wa ayyayni wa ayyatayn jarran wa nasban. Wa fi jam bu dee jam nga ne ayyona, ndiki bu ne zaare nii muridoo na ay taalibe siaare na ma nga ne ko ayyona ana yan murid la. Bu ne zaaret nii muridaatun nga ne ko ayyaatun, ayyaat da ngay topp ihraab bi boore rafa nga rafa. Moo tax mu ne wa fi jam ayyona wa ayyaatun rafan wa ayyina wa ayyaatin jarran wa nasban. Waaw loolu nag ngay taxaw ci fekk nga taxaw ci ak nga bañ caa taxaw ñooy moom, moo tax wa kazalika tafhamu fi lwasli booy jokkale niki ayyun yaa fata. Ah bu la nee jaa'ani rajulun nga ne ko ayyun yaa fata ana kan la yow xale bi, xam nga yow taxawoo ci ayyun nga ca boole yaa fata du tee nga mën a nettali ayyu ji. Wala ayyan yaa fata bu dee bërëbu na sam niki bu ne ra'aytu rajulan nga ne ko ayyan yaa fata. Wa haka saa mu yooy wa ayyun maanaam nga seetlu nag ne bi mu la nee ayyu moo mën nga koo nettalee nakkira wa moo xam na ngay taxaw moo xam na ngay jokkale di wéy. Kon jàpp ne boo cee taxaw lu mel ne bu waree doon ayyatun wala ayyatan ngay dindi ñaari tomb yi defa masque ne muy ay ya ndiki bu nee jaa'at nii fataatun nga di ca taxaw di ko laajte ay ya ngay wax. Ba tey bu dee am noonu mel ne ay yaani ak ay yataani wala ay yoona ak ay yina ba ci ay yaatun sax yi ba tey da nga ci taxaw masque nga ci war a taxawee bu dee ko am masque ndiki nga ne ay yaat. Waaw fee itam nga ne ay yaan ak ay yataan ak ay yoon ak ay yin boo ci dee taxaw noonu lay mel. Bu fekkee taxawu ci nag xam nga marche ga xoora nekk rek nga def ko wa. Wa ayyun al mahkiyu biha mubtadaun xabaruhu mahzufun, maanaam ayyun ji ngay gis nag nga di ko ñetti nal mubtada la te ñu asal xabaram. Wa taqdiru ayyun huwa wala ayyun hum wala ayyun hunna noonu lay mel. Nga ne ko waaw jamono yi mën a sabee ba nekk ayyan nag waa ba mu doonee ayyana ci jamono mudakar nasab baa bu mu doone ay yooyu ni kon ñu koy defee mubtada. Mu ne la wa kaza fi xaalatayi nasbi wal jarri wa tuqaddaru addammatu al maanihu min zuhuriha xarakatu xikaayati aw xarfuha. Waa doonte biir bu nasab wala mbaa biir bu jarbay du dee nga jàpp ne mubtada la, dàmm nga fa war a nekk nag maa mandraw ihraam bi fa war a nekk munta fa ngir masque nett li nga xam ne moo gàllankoor baat bi mbaa arafu nett li woon. Tax mu ne arafu nett li woon mooy xam nga bu dee jàmm mu sakkar waaw fay nekk mbaa yaa, bu dee tis nee ali fay nekk mbaa yaa. Tax mu naa nag léegi du jàpp ni moom ñàkk gee ami mandar gam rafa ci nasab mbaajar teewu ko doon xikaay teewu ko nekk mubtada fu mu taxaw. Wax ki na nga nett li waq fan mbir mu koy aji waqaf maa la nga xam ne li mën koo ri ñel na nekk rek du man ci man. Waaw nee na nag ba tey wax ja jiitu bu amee baat boo xam ne nekk la mën nga koo nettalee man. Waaw wutu bu nee jaa nii dikkal na ma rajulun waay ne ko mënu mënu ana jan waay faaw ngay da nga koy maas ba noppi bijj ko moo tax mu naa wa xarik na nga maas ak nuuna nuun nga mutlaxan ak nu mën di demee wa ashbihante nga reggal ko, reggal ko mu nga xëcc ko ngay mas mom gi mas bu wara mas netli nekre bu wax bu rafaay nek ni wax lay du jaani di kal na rajul way nekul nonu dana jan way nga xane top nga rajul num rafaay man nga mas ko lonk te bije ko waw suñu raayatu gis na rajul way nekul mana ana jan way am ko fata bije ko lif dene maratu la muna rajul way nekul mani ana jan way xam nga ko kasra netli ko nopi jox ci ya ni xecce ko motax muna ashbahan al harakata allati halamun tayatawalladu minha harfun mujalisun laha su ko defé nak wa man mabniyatun ala sukunin muqaddarin manahu harakatu hikayati manam man dañ koy bina ci sukun go xamne muntona feñ liko waral moy mas dañ ko wara mas ngir deppale ko li ngay netti bu ko defé nak wuf ka fiha malil mankuri min ihrabin wa tadhkirin wa ta'nis wa tasmiyat majmuhin taw wax ne man ji day top nakire bobé muy netti ci ihrab bi mu mas ko ne lako misali won legi ci manu ak mana ak mani ci kawlam top ci maska ya waye da koy top nak ci bude gor ak bude jigen ak bude ñaar ak bude molo non lay bëgg misal waxul waxal manani wa manani ak manani bahda qawmi khayli ci ganna waxi aji wax jane ni ñel na ma ilfani ñaari xarit nekku manan ana ñun ñaari xay bu ci tege bi meen ci wacc ñaar do mu goor wala bi meen and ak ñaar do mu goor nekku manayina ana ñun ñaar do mu goor manam bul fatte ne bo ci de taxaw rek ngay mëna netti kon lim wax ci wayu ne waxul manani wa manayni bahdali way rek mo tax bu ne manani ak manayni waye yow ci sabop yow boko de jefandiko ngay wax manan sukon non gi ak manayina nga jema jang ay ak an tax muna wa sakin nga sukon ta adil kon nga mano waxul waxal li ma ñeel ki nga xamne xala wax na ne ata dik na buntum xale bu jigen nekko mana ana ban xale bu jigen manam jenn jigen ju mom da ngay def ta ci man ju ba nopi waye faw ulay don ndax nga nga ci taxaw mum am ñaar tom ni da wara dañ nga sugon ko kon bu ne ata dik na bintu xale bu jigen mana lay don ta am nga bëre rafa la suñu man raaytu gis na bintam xale bu jigen mu barab na sax bu de mana rek ngay wax do mu wess lolu ndax nga taxaw ci do mu wax mana tan ndax dañ ci taxaw motax suñu won ata tu dikena bi fatatin ci xale bu jigen mana rek nga mëna wax da mu wax mana tin kon jappal ni mom boy netti ci man ji jam jigen mom mo wax rek lay do wonu non nga muskanatu ni sukon la qabla ta'il muzanna ci ndek ta'il la mu tosni da la bëgg wax ne nak bu fekke ne ñaar ña ngay laccé dañ di ñaari jigen kon su boba xam nga waxon ci gor ga manan ak manayina waye na bu dé ci ñaar jigen ñi mom da nga ci doli ta ci bara bu rafa ba nga ne man tan parabu nasab parabu jarab ngane man tayna wal fathu fata non nga ci budé tasniya bu jigen bi nasrun aji newla dafa wax ni nak bimu doné man tan wala bimu doné man tayna yoy jamono nak nga fata non bi nga xamni mo top ci mim gi wax mana tan wala nga na mana tayna a wala ne newna bashir nga jok ata ga wal alif ak alif ga biman ci man bi isri qawl qa'il ci gana waxi aji waxi ne zaki khalifa sopna bi niswati ci aw jigen bulene zaki khalifa bi niswati xam nga niswati day bolam jigen da nga fek man nga jok alif ak tabu tali nga ne ko manat waw bune bi niswati waw ne ko bune khalifa sop ay jigen xam nga niswati nakra la ko wax manat ana yeen jigen waxul waxal manona wa manina ak manina muskila mbir nga yisuko non nge in khila dem waxes na ja adikal na qawm onit nga xawmu mbolom gor la kon neko manon ana yeen nit modik bi xawmu ñal onit fatana ani roy xel nga kon xawmu di ay bere bu xafal bere bu jar kon neko manin ana yeen nit dale wonela man di mom faaw do lepp la ñu netti bu dé mbolum goor faaw nga jox ci waaw ñu ci bëdd bi rafa bu dé bu na sax faaw nga jox ci yaang non bu la né jaa qawmun né ko manoon bu né li qawmun fitana né ko manoon ñu wax na ci way yi manona manina mom da ko def rek ngir way yi la bëgg duggal waye né la muskilen jëlal la jëri ci way taxaw dañ koy mas mas ko ni ndax taxaway kenn duko mas mas go fa dëkk wa intasim dem da ngay jokkale nak mom fala zuman batu man la waxta bi fu do wote xam nga da xone boret waqfa la waxon manam bala nga netle mana netle man ji min wax mu depp nek la ko jitu day fek nga dina taxaw waye bu fekke da ngay jokkale di wax ñuy mom ñepp bu ko don laaj te man rek ngay wax ndax man mom xam nga lepp la mëna andal manam nak manam yi mu wess yepp la wax ne bu fekkon da ngay ci laaj te man te fek ngay jokkale do wessu man do ko soppi tax bala newon ja'ani rajulun nga ne ko man huwa wala man huwa ya fata wala bala newon zaratni fatatun nga ne ko man hiya wala man hiya ya fata wala bala newon zarani muriduna nga ne ko man hum wala man hum ya fata kon yep ñoyé mo bo xose bay jokkale mom man ji mom ni mel rek lay mel atax bu ne fataqulu man ya fata liqa'il jami'i ma taqaddama dole misali nga wessu bay netli ko jokk ci araf wa yello nga ngay netli su fekkon nga jaate ya fata nga xam nga jall wo ko wo nga waxal ne ko yow xale wi kokum don wa man dong lay don bu ne won zarat ni fatatun nga ne ko man ya fata man dong lay don tax taxawo ci doko wax muna ndax taxawo ci man ji ya fata ja nga ci tek da nga jall tek ci bobbat kon taxawo ci taag ab sart la ci mata mun fa ngulima an man la yuhka biha illa fi waqfi bi khilafi ayyin fa yuhka biha waqfan wa waslan ay mo mun nga ca mun ko netli mo xam nga taxaw ci baat bu mo xam nga ca jokk benen way huwa manona nadim ak niwla fi nazmun ci awol xore ko xamef nako mo gis nañ ko xamne mo buñ waxon defuko dafa netli man ci fo xamne taxawu fa dafa do jokk lay wax di way mun way lolu mu niwla bu ko roy da waxone ataw dikal nañu nari sama sahara fakhultu munelen manona antum anaku yeen faqalu ñu waxne al jinnu moy jinne xultu munelen himu xewulen zalamun ci glandam xam nga manona ji taxaw ci ndax antum dum anyo tax taxaw ci antum ji joko tax kon koku da war na wax rek man antum anaku yeen waye ñu waxne manona antum dama mën dafa dañ ko ne atayna dik nañu mune len nak manona antum anaku ye ah legnu bu yemon ci manon rek antum nek fi mom kon lolou la wara mel waye nak ndegam antum nga cey joku kon fofu duk taxaway kon war ko nek non man antum rek wara na wax wala nak buñu bet te bu ko jema roy wahki yan nga netli al halam halam min bahdi man ci ganaw man in hariyat dem raflawna min hatihim ci aji ataf iqtarana jujur kelona bi haji mom waaw neena halam man nga wonatli moy wax ji ga deg ñu wax ko bu fekke dafa am halam man nga netli halam ba te fek nga jital man netli halam bi moy halam ba nu ñew ci ihram rek nga koy ëndé fi ci gannaaw man niki bu la ne jaa ñu dikal ñu zaidun sayyid nga ne ko man zaidun ana koy sayyid mom fofu mom nga japp ni zaidun dafa rafa rek kana mom mo tanga ne saydou dafa ko waye bu la newon da etu gisna zaidan sayd nga ne ko man saydan waxo man saydou waaw man saydan nga ko wax da nga japp ne saydan gi nga wax dafa na sap ci xam taxaw saydan mi halam nga net li ko ci gana man ne man saydan bu la newon maradu bu saydin nga ne ko man saydin waaw nga nga deg rek mu waxe ko non ci hirab mu wax ko matax muna فتقول لمن قال جاءني سيد من زيد ولمن قال رأيت زيدا من زيدا ولمن قال مررت بسيد من زيد بو خولي سراوا نك جالو نلا والعلم الذي بعدها خبر عنها مرفوع بضمة مقدرة لحركة الحكاية وقيل حركته في الرفع إعراب dafa wax ne xalam bi nga xamee ne moo ñëw ci gannaaw man mooy doon xabaram ñu rafaaye ko dam go xam na nga ko cee tolloole ndax netli bi ga war a topp netli bi mooy maas ko ngir mu dëppug la ko jiitu nga xam ne gis nga ne bi nga ne sax ra'aytu saydan teewul da nga ne rek man saydan bi nga ne maratu bi saydin bi ngay netli da nga ne man saydin rek topp maas ko nga xam ne moo nekk ca xalam bu ko jiitu mu ne na am nañu wax ne bu dee jamono yi war a rafaaye ni ki buñ nee jaani saydun nga ne man saydun kon daanaka man nga ne rek masque gi fi nekk rek moom la rafaaye maanaam ndax xabar la te dafa war a rafaaye na dàmm rek am nañu wax loolu ne moo gën a noppale waaye boobu wuute amul solo moom fa in sabaqa man xaatifun wajaba raful xalami baxdaha xala anahu xabaru man aw mubtadaun xabaruhu man waaw maanaam bu ne woon jaa ni dikkal na woon saydu sayd nga ne ko woman saydun ana koy sayd woman saydun xam nga waaw xas na ko jiitu kooku doo ko mën a nett li foofu mu nekk du nett li man mubtada saydun di xabaram rek foofu mën nga ko bañ a xaamee ndax dafa ak waaye bu ne woon ra'aytu gis naa saydan saydun yi biir mën a sab doo ko mën a wax woman saydan di topp na sab gi déedéet woman saydun nañ nga mën a wax bu ne woon maratu bi saydun te xas nga indi waaw doo mën naa sayd nga wax woman saydun ana kan mooy sayd moom waaye doo mën a wax woman saydun ci nettali ko tan ngeen arafat dafa mu waaw gi am sart la si wala yufka min al maarifi illa al xalam xalam rek lañu nettali ci mboolem maarifa yi fala taqulu li qa'ilin ra'aytu ghulama saydin maanaam mboolem maarifa yi xalam rek lañ ci mën a nettali niki bu kenn ra'aytu gis naa ghulama saydin ngoru sayd xam nga ghulama jooju soppi ko na maarifa ndax laa jumlaam xalam doo ko mën a wax ne ko man xulaama saydin man xulaama saydin bi nas bi xulaam ba léegi rafoo dafa ne woon ra'aytu gis naa xulaama saydin doo mën a nettali maarifa moom muy xulaama ne naa ko man xulaama saydin waaw man xulaamu ngay mën a wax waaw moo tax mu ne ba léegi rafoo waxadama xikaayati xalam yi sax arjahu min xikaayatihi mais li sax fee ngay nett lay xalam sax ni ki bu ne ra'aytu saydan nga ne man saydan sax rafaa yi moo gën a muy man saydan fayu fa xam bax da man xalam ibtidaayi wal xabari maanaam xalam bi topp man nga rafaa rek man jeeg loola muy mubtada xabar moo gën nga nett li ko fi toll bu la nee ra'aytu saydan dagan nga nett li ne man saydan bu la nee maratu bi saydan dagan nga nett li ne man saydin waaye nga rafaa woon ko ne man saydan ci yaay anam yépp moo ko noon muy mubtada xabar rek at ta'niitu lii moo di jigéenal maanaam li ëpp ci baat yi dañu doon góor li ëpp ci li si mooy mu doon góor te góor moom jërëjëf mandargaal waaye bu dee jigéen nag moom mën a aajowoo am mandarga mooy xàmme ne baat bi jigéen la alaamatu ta'niisi mandargam jigéenal taa'un taalay doon ak alifun wala alif yenn mandargam jigéenal taalay doon yoo xam day war alsaqeer ki tax mu war ak saqeer mooy boo ci dee taxaw mën a wul wati dindi ñaari tomb ni daal di sukkoon ak kubéer ga ma tax mu ne ay taawun mutaxarrikatun fil asmaa yi ka qaaimatin wa tubdalu fil waqfi xaan walida rusimat bil haa yi xam nga qaaimatin boo ci bëggee taxaw qaaima ngay wax moom nag mooy xaajale góor ak jigéen ndax boo nee muridun góor la boo nee muridatun muy jigéen boo nee muslimun góor la boo nee muslimatun muy jigéen mu'minun góor la mu'minatun muy jigéen noonu lay teqalee góor jigéen dafa am nag ay baat yoo xam ne dañ cay def taa te teewul góor ko tudd waaw su boobaa nag kon góor lañ koy jàppee boo cay delloo damir baa nga cay naatla yépp góor nga koy def lu mel ne talhatu ak lu mel ne xamsatu ak lu mel ne xalifatu yu mel noonu noonu lañ mel ba tey alif dana doon mandargam jigéen alif googu yaar la manaa nekk alifu maqsoora mooy gi war yenara nekki xublaa aji ëmb wala sakra aji mandi waaw ma day mënaa nekk ci mam dooda gi ñu xëcc ñu xëcc nag moom ak tikkin moo ci mujj alif jiitu ko ñu xëcc nekki xamraau baydaau yu mel noonu ba tey alifu jigéenal la kon mandargam jigéenal taa la yaar la mooy taa ak alif mandargam jigéenal yaar la mooy taa ak alif wa qaddaroo natala nañu atta ataaga fi asaamin ci ay lisim kal katif yi mel ne katif bi firi am bëgg waaw nee na am na ay lisim yoo xam ne dañ ko jigéenu maxnaa maanaam mooy jëmi baat bi ci bopp bu am mandargam jigéen te du ko teeroon jigéen. Yooyu baat nag moom yàgg jàng ak gis nañ koy jëfandikoo rek moom nga koy ràññeeleen da du am mandargam jigéen. Te lu bari la ci langue arab mooy baat bu jigéen la nit amul mandargam jigéen. Lu mel ni al ardu suuf noonu lay doon, asamaan asamaan moom lay doon, an naaru safara moom lay doon, asam sujant moom lay doon. Yu bari lañ yoo xam ne leen jigéen leen jigéen goo xam ne doo ci gis mandarga. Maanaam boolem cëri cëri nit li ci doon ñaar mel ni alxaymu bët, al udunu nopp, al weddu loxo, al rajulu tànk, lu ci doon ñaar rek dañ koy jigéenal. Araf na araf na moom bu la neexee jigéen ko, bu la neexee góoral ko, lu ci def baax na. Moo ne nag moo tax mu ne kalkatif ni katif bii fi di mbagg. Xam nga mbagg ci nit la, mbagg la doon yaar moo tax toll ni dañ koy jigéenal.